I jeszcze dają rabat do 8700. Szok! Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Teraz w Media Expert. Drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka LG No Frost klasa A++ za 1999 zł, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. MediaExpert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 czerwca. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Na rynku brakuje wykwalifikowanych pracowników, skarżą się pracodawcy. Upał znów da się we znaki. IMGW wydało ostrzeżenia dla kilku województw. Irlandzka wyspa Arranmore chce być drugą Doliną Krzemową. Firmy mają problem ze znalezieniem ludzi do pracy o odpowiednich kwalifikacjach. 6 na 10 pracodawców mówi, że procesy rekrutacyjne kończy nie tak, jak chciałaby je zakończyć, wynika z badania Instytutu Randstad. Mateusz Żydek z Instytutu mówi, że w wielu przypadkach pracodawcy muszą obniżyć wymagania, bo rzeczywistość weryfikuje ich oczekiwania. Jest też pewna grupa firm, która w ogóle kończy procesy rekrutacyjne. Stwierdza, że no nie może sobie pozwolić na przykład na zatrudnienie kandydata o niższych kwalifikacjach, bo na dane stanowisko potrzebuje po prostu takiego, który jest świetnie przygotowany od razu do pracy. Najwięcej miejsc pracy jest w przemyśle, handlu i usługach. O planach Prawa i Sprawiedliwości na najbliższe miesiące w tym kampanii wyborczej przed wyborami do Sejmu i Senatu debatowali na wyjazdowym posiedzeniu parlamentarzyści tej partii. W obradach uczestniczyli prezes ugrupowania i premier. Jednym z tematów była zaplanowana na początek lipca konwencja programowa. Polityków PiS-u czeka kilka miesięcy ciężkiej pracy, tak deklarował w śniadaniu w Trójce eurodeputowany Ryszard Czarnecki. Mamy zakaz urlopów w tym roku, tak bym to określił. Mamy ciężko pracować, ta kampania, która jest przed nami, będzie krótka pewnie, natomiast będą to bardzo ważne wybory. Będziemy robić to, co dotychczas, tylko jeszcze bardziej intensywnie. Rząd będzie realizował obietnice, które były składane wcześniej. Do wyborów przygotowuje się też opozycja. O najważniejszych działaniach mówił na naszej antenie poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Mam nadzieję, że pójdziemy bardzo szeroką koalicją. Mam nadzieję, że odtworzymy koalicję europejską i mam nadzieję, że uda nam się uzyskać jeszcze lepszy wynik niż koalicji europejskiej. Widać, że projekt koalicji europejskiej to była dobra formuła. Ten wynik 38,5% nie dał zwycięstwa, ale dał bardzo solidne podstawy do tego, aby pojechać do Polaków z nowym programem. Będziemy namawiali kolegów z PSL-u do tego, żebyśmy jednak do tych wyborów poszli razem. Wybory do Sejmu i Senatu jesienią. Dokładna data nie jest znana. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Obowiązują w województwach mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim. Ostrzeżenia pierwszego stopnia w południowej części województw podlaskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Z zachodu przez centrum po Lubelszczyznę będą przechodziły burze. Mogą być gwałtowne z deszczem, gradem i silnym wiatrem. Liga Państw Arabskich ostrzega o niebezpieczeństwie wybuchu wojny w Zatoce Perskiej. Do eskalacji napięcia w regionie doszło po czwartkowym ataku na japoński i norweski tankowiec. Stany Zjednoczone są przekonane, że stoi za tym Iran, który odrzuca oskarżenia. Sekretarz Generalny Ligi Państw Arabskich Ahmad Abu Al-Gaid wezwał Iran do zmiany polityki tak, by nie doszło do wybuchu otwartej wojny w regionie. Siedzimy na beczce prochu. Jakikolwiek zły ruch może doprowadzić nas do sytuacji sprzed 20-30 lat i wojny. Musimy być bardzo uważni, podkreślił Al-Gaid, który wystąpił na konferencji z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sekretarz ONZ Antonio Guterres jest zdania, że ataki na tankowce w Zatoce Perskiej wymagają niezależnego śledztwa. Wczoraj amerykański Pentagon opublikował nagranie, które ma być dowodem na irańską odpowiedzialność za ostatnie zdarzenia na Bliskim Wschodzie. Iran odpowiada, że nie będzie kozłem ofiarnym tej sytuacji, a nagranie niczego nie udowadnia. Zdaniem Teheranu to Waszyngton odpowiedzialny jest za podżeganie do wojny w regionie. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Irlandzka wyspa Arranmore ma plan, jak zatrzymać mieszkańców i skusić do przyjazdu nowych. Chce być drugą Doliną Krzemową. Rozpoczęła kampanię promocyjną, w której zachęca grafików i projektantów aplikacji z Australii i Ameryki, by osiedlali się na wyspie i pracowali stąd zdalnie, dzięki nowoczesnej infrastrukturze. Populacja 469 osób, obszar 22 km2. Źródła utrzymania dla mieszkańców, turystyka i rybołówstwo. Przynajmniej tak było dotąd. Trend od 5 dekad jest jasny, populacja spada głównie dzięki odpływowi młodych ludzi. Teraz wyspa rozpoczyna kampanię promocyjną, która pokazać ma jej nową cyfrową twarz. Twarz Wyspy Krzemowej.

rebelión. Con palo, hacha y machete, el negro también se armó. Domingo, nombre castellano, lo que nunca él aceptó, y el origen de su raza hasta la muerte defendió. Zulúes, bantúes, mandingas y yoruba, fueron 150 años de maltrato, de adversidad. Dzień dobry. Dziś piosenki drogi, mój drogi. Cały taki jest podgatunek piosenki drogi. Najwięcej tego jest w country pewnie. Opowiadają, a to o trackerach, a to o kimś, kto się snuje. Wsiną dal jedzie na zachód, po horyzont i za horyzont, a jak dojedzie i ma ten horyzont pod stopami, to jedzie do następnego horyzontu. Piosenki drogi, cała branża. A ja przyniosłem latynoskie dzisiaj. Ta była akurat ucieczkowa. Cimarron, czyli... zbieg, zdziczały, cała masa ich była w Ameryce Południowej, tu właśnie się wywnętrzał człowiek na poważnie trochę, mógł bardziej zabawnie, no ale na poważnie się wywnętrzał, że Seber Rebeldiszo, tam ci wszyscy, którzy na statku przypłynęli, się zbuntowali, rzeczywiście dosyć szybko się buntowali, uciekali kiedy mogli, zaraz na początku kolonizacji Ameryki Południowej, infrastruktury nie było, dróg nie było, las był. A ci, których statkiem przywieziono, las doskonale znali. I w Gujanie do dzisiaj można znaleźć, uwaga, afrykańskie plemiona, które mają te same obrzędy, które kiedyś w Afryce były. I oni tam z tym uciekli do lasu, zdziczeli i sobie tam mieszkali potem obok Indian. A Indianie patrzyli, no, taki w innym kolorze, trochę ciekawe nowe plemię. I jakoś się tam w lesie pogodzili. No i tutaj w tej pieśni właśnie Zulusi, Bantu byli wymienieni, Mandinga i Yoruba i Indio, no tiene frontera, nie ma granic dla takich właśnie. A czym się buntowali? Za pomocą palo, acia i maciete. Bardzo groźne bunty. To ja już wolę, jak z rewolwerem ktoś walczy, bo takie to jest dla nas bardziej higieniczne, że się tak wyrażę. Natomiast jak ktoś pałą, palo, kijem, kłodą, albo acia, czyli siekiera i maczetą toczy wojnę, to ta wojna higieniczna nie jest. Dobra, to teraz może Meksykanie, żeby bardziej wesoło było, piosenka drogi. Meksykanie co robią? Na północ, nie? Tam jest granica taka, czasami jest płot, innym razem nie ma i w tej piosence właśnie głównie nie ma i pani sama postanowiła to sobie zorganizować. Normalnie można wynająć usługę i kojoty przychodzą i biorą tam $5000 za przemycenie osoby na północ, a potem ta osoba jest rozczarowana po tym przemycie, bo widzi, że gdzie zaraz, na czym ten przemyt polegał. Jechaliśmy samochodem przez pustynię i nic po drodze nie było. Może tam jakiś słupek gdzieś graniczny sobie stał pochyło, ale za kaktusem. Nawet nie widziałam tej granicy, za którą piątala zapłaciłam. I Ponieważ tych rozczarowań było wiele i na pocztówkach do Ameryki przychodziły, stary, idź sam normalnie, weź papucie i przejdź, to pani jedna właśnie się puści za chwilę w taką drogę i na wesoło będzie opowiada, a skarpetek nawet nie zabrała mi se, pięty porysowałam jak w tych klapkach, próbowałam i przemierzałam i mnie złapali tam mnie, no zaraz państwu wszystko opowiem, ale uda jej się powiem, uda jej się już teraz zapowiem. Cuando yo salí del rancho, no llevaba ni calzones, pero si llegué a Tijuana de puritos aventones, como no traía dinero, me paraba en las esquinas para ver a quién gorreaba los pescuezos de gallina. Yo quería cruzar la línea de la Unión Americana, yo quería ganar dinero porque esa era mi tirada, como no traía papeles, mucho menos pasaporte, me aventé cruzando cerros yo solito y sin coyote. Después verán cómo me fue. Llegué a Santa Ana con las patas bien peladas, los huaraches que llevaba se acabaron de volada, el sombrero y la camisa los perdí en la correteada, que me dieron unos güeros que ya mero me alcanzaban. Me salí a la carretera, muerto de hambre y desvelado, me subí en un tren carguero que venía de Colorado, y con rumbo a San Francisco, de un vagón me fui colado, pero con tan mala suerte que en Salinas me agarraron. Los caballos te regresas pa' tu rancho, pero yo sentí muy gacho regresar pa' mi terruño. Terracero fracasado, sin dinero y sin hilacho. Terracero fracasado, sin dinero y sin hilacho. Terracero fracasado, sin dinero y sin hilacho. Jak ja ich kocham za to wszystko. Największe nieszczęście potrafią tak wyśpiewać na uśmiechu. I język meksykański, jeśli ktoś się hiszpańskiego uczy, to sin dinero oczywiście zrozumiał, że bez forsy jechała i sin papeles i lo menos pasaporte, jeszcze tam żadnych dokumentów nie miała, już tam paszport to w ogóle nawet nie wiedziała, gdzie się wyrabia. A jak pięknie było. Jeśli ktoś się hiszpańskiego uczy, to z tej pieśni może wyłuskać meksykanizmy. Język meksykański jest większy od hiszpańskiego. Ten hiszpański, kastylijski, ten oryginalny z Półwyspu Iberyjskiego, to on jest malutki, tam mało ludzi i to już nikt tak nie gada jak oni. A jak ktoś tak gada jak oni, to oni się dziwią, że ktoś tak gada jak oni. Bo powinno się gadać tak jak wielkie populacje. I w Meksyku ten język jest całkiem inny, taki, słyszeli państwo, uroczy, taki trochę jak dzieci śpiewali. Oni tak normalnie mówią. Guarachas i sombrero. Se perdieron de volada. Sombrero to państwo też wiedzą, że jej spadło i gdzieś tam się zgubiło i wiatr porwał, nie wiadomo co, poleciało i bez kapelusza i guarachas też. Co to są guarachas? To jest taka odmiana sandałów, by się po naszemu powiedziało, bo jak coś jest ze skóry i ma paseczki, to ludzie uważają, że to są sandały, a to raczej są lacze. Sandały mają z tyłu ten takie, żeby trzymało zapięte i nie spadało, a ona lacze zgubiła. Takie laczki miała do chodzenia. Laczek nie po domu, tylko po wszędzie, czyli no takie coś między sandałem a czymś tam. Bardzo było uroczo i San Francisco, państwo słyszeli parę innych miejsc, proszę ze studiować piosenkę, więc najpierw było tak trochę smutno, piosenka drogi, bo ich zabrali siłą z Afryki, teraz nikt siłą tej pani nie pchał do Ameryki, tylko sobie sama szła bez laczy, a następny wybrał drogę jako metodę i zaśpiewa, a ja jestem wagabundą. Przemierzam świat, włóczę się to tu, to tam. Szukam swojej drogi, niekoniecznie swojego miejsca. To jest ciekawy koncept dla nas osiadłych ludzi. Nowy, ale są plemiona wędrowne. I zaraz państwu powiem, co to za plemię będzie śpiewało. Więc on nie szuka swego miejsca, tylko swojej drogi. Niekoniecznie stałego portu. Ja szukam drogi. Droga jest celem, nie stałe miejsce. Droga jest piękna. Przebywanie, podążanie. Piękna jest włóczęga. Zaśpiewają gipsowe króle, czyli cyganie z Hiszpanii przed chwilą, lekko zlekceważonej. Oni właśnie włóczęgę mają we krwi, a nie stałe miejsce. Stałym miejscem jest mój własny tyłek i ten stołek przenośny pod nim, a reszta się przesuwa pod nami, el camino. Yo me encuentro triste solo, he buscando por la calle mi camino. Yo me encuentro triste solo, he buscando por la calle mi camino. No es que soy un vagabundo, en mi tierra y en el mundo mi camino. No es que soy un vagabundo, en mi tierra y en el mundo mi camino. Yo me encuentro triste solo, he buscando por la calle mi camino. El camino, mi camino, el camino del verano, y yo soy un vagabundo. Voy por este mundo, el camino, mi camino, el camino del verano, y yo soy un vagabundo, yo me voy por este mundo. Camino, mi camino. soy un vagabundo, yo me voy por este mundo, el camino, mi camino, el camino del verano, y yo soy un vagabundo, yo me voy por este mundo. A czemu to było El Camino de Verano? Szkoda, że tabory się skończyły w Polsce. No, poprzedni system wytępił tam. Osiadłe życie wprowadzono na siłę Cyganom. Szkoda, że się skończyły tabory, że im rozdano dokumentos, dowody osobiste i meldunek był kiedyś przymusowy. Teraz właściwie nie ma, to mogliby sobie odtworzyć swoje tabory, ale pewnie już im się nie chce. A dzisiejsze trailery są lepsze od tamtych wozów drewnianych, to nawet by wygodnie było. No więc to było Camino de Verano, letnia droga. Bo na zimę szukali jakiegoś sioła, przysiłka, jakiejś polany w lesie miłej, gdzie zimę się przetrwa, gdzie człowiek się chrustem obłoży na zbieranym w lesie i będzie mu ciepło. Dlatego to była letnia droga, latem to robili. I teraz muszę Państwa z Europy zabrać, bo już mam dość, do Ameryki z powrotem. Pokażę Państwu społeczny margines podobny do tych Cyganów, bo Cyganów się traktuje jako społeczny margines. Co to jest za człowiek, co nie ma działki, nie ma parceli, tylko tak się włóczy? No to jest włóczęga właśnie, jest taki typ ludzki. Plemiona wędrowne istnieją na świecie i przemierzają sawanny i pustynie i raz tu ma domek, raz tam ma domek. A następny gość to jest amerykański wyrzutek społeczny i społeczny margines, bezrobotny, włóczęga, co nie szuka roboty. I ponieważ nie ma miejsca stałego, to też nie szuka zasiłku, nie chodzi do urzędu w gminie, bo on się włóczy, wskakuje do pociągów, od razu Państwu powiem, towarowych, nie osobowych, uchylone drzwi albo sam se potrafi uchylić, jak słyszy, że te wagony puste jadą dokądś, to sobie uchyli, siada w otwartych drzwiach i pruje przez Amerykę. Tam stacje są rzadziej niż u nas, więc dalej dopruje facet. Dopala cudze pety i ima się roboty tylko wtedy, gdy go przyciśnie mus. Król szos, król dróg. Trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys an 8 or 12 four-bedroom. I'm a man of means, by no means king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Whoa, worn out suit and shoes, I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found, short but not too big around. I'm a man of means, by no means king of the road. I know every engineer on every train, all their children, all of their names, in every handout in every town. Every lock, it ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing room buys an 8 or 12 four-bedroom. I'm a man of means, by no means king of the road. Trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of... I najmował się na godziny, na 2 godziny. Popychał mopa albo szczotę, zarobił troszeczkę i poszedł. Nie był kłopotem dla nikogo. Mówiłem, że zasiłków nie pobierał w urzędzie gminy, ale znał in every town handout. Czyli takie miejsca, gdzie no ta Armia Zbawienia, właśnie szukałem tego, jak to po polsku powiedzieć, Armia Zbawienia rozdawała różne rzeczy i wtedy się jeszcze, kiedy ta piosenka powstawała, paliło się jeszcze w Ameryce. W związku z tym w ramach pomocy można dostać było nie tylko batona energetycznego, ale również paczkę papierosów. Takie były czasy. Całą tę subkulturę drogi w Ameryce opisywał również bardzo znany pisarz. Nie wiem, czy Nobla dostał, chyba zupełnie niepoprawnie nie dostał Nobla z literatury. Hemingway dostał, a Mark Twain, o którym myślę, nie dostał, a to był też włóczęga. Oczywiście i garnitury miały i ładną fryzurę i przystrzyżony był tu i tam i piękny i sławny i korespondent i w ogóle i wszystko. I Nobla powinien dostać, tak uważam. Natomiast miał taki okres w życiu, gdy był włóczęgą. Może to jest dla państwa jakieś wskazanie. Mężczyzna, zanim się ustatkuje, to powinien się rozstatkować. Na statki wsiadać, z miejsca na miejsce włóczyć. Tak uważam. Sam się włóczę. To o tym może później. Następnego przyniosłem współczesnego, który robi to samo, tylko że tam akurat ciężarówką najmuje się, żeby jechać i pali gumy, z tym, że nie będzie szczęśliwy. On to zrobił dlatego, że ona jemu powiedziała: idź palić gumy, idź się bujać, precz. I poszedł palić te gumy. I pali je i ta linia na autostradzie biała, czy na drodze po horyzont, prowadzi go donikąd. A 100 cups of coffee, 500 cigarettes, 1,000 miles of highway, and I ain't forgot her yet. But I keep on moving, I keep moving down the line. There ain't nothing in my mirror, just a cloud of dust and smoke. But what do you expect when some old trucker's heart gets broke? Yeah, truckers' hearts get broke. But them big wheels of rubber gonna rub her off of my mind. I'm a highway junkie, I need that old white line. 10 miles out of Nashville, I was doing 101. State boy pulled me over and he said, where's the fire, son? He said, where's the fire, son? I said, man, there ain't no fire, I'm just running from a flame. Go on and write your ticket, but I ain't the one to blame. That county judge tried to rob me blind, but them big wheels of rubber don't rub her off of my mind. I'm a highway junkie, I need that old white was blue. I didn't want to hear no blues, so I went to call up Elvis, and Roger Miller grabbed the phone. He said, drive that 18-wheeler, boy, you're the king of the road. Said I was the king of the road, and them big wheels of rubber gonna rub her off of my mind. Highway junkie, I need that old white line. I'm a highway junkie, I need that old white line. We'll be right back. Słyszą Państwo w tym rytmie? Drogę? Widzą ją Państwo przed okiem? Jak ona się snuje przed nami? Ładne słówko było jedno, nie wiem, czy po polsku jeszcze ktoś pamięta gumkę do ołówka, czy jeszcze ołówki się stosuje, czy teraz już wszystko na ekranie się wyciera. Ale wycierać gumkę mówiło się kiedyś, wygumuj to, wygumkuj sobie. I tutaj w tej pieśni było, rub her out of my mind, czyli chciał ją wygumkować sobie z głowy i palił gumy i jakie odniesienia, a jeszcze nawet była poprzednia piosenka wymieniona w tej, jako jakaś inspiracja sprzed jednego pokolenia. No dobra, to teraz będzie z Ameryki Południowej facet, który ma to samo, wyprzedał się cały dla niej. No bo chciał nam, zalecał się i wszystko, nawet wskazywało na to, że może się zaleci skutecznie i do końca. W tej pieśni już wiemy, że nie będzie happy endu raczej. Natomiast on się w międzyczasie cały wyprzedał. I sukienki, mebelki, pantofelki, ja dla ciebie wszystko, a ty nic. To po co ja to wszystko? I no naprawdę nieszczęśliwy. I ono tego makina teraz nawet nie ma samochodu, którym mógłby ruszyć w drogę i ją sobie wygumkować. Porque la vendió yo y con el dinero le compré un vestido. Samochód sprzedał, nie wiem jaka to była sukienka albo jaki samochód, że starczyło jednego na drugie. Sprzedał samochód i za całą tę forsę kupił sukienkę, więc albo bardzo drogą sukienkę jej kupił, albo miał samochód słaby i zwyczajną jej kupił. No ale teraz ona ma sukienkę, on nie ma samochodu, jej nie ma i w ogóle jest degrengolada, a nie życie. Ya no tengo máquina porque la vendió y con el dinero le compra un vestido lleno de volante. Lleva ese vestido pa' que mi gitana no me eche en olvido. Oh, ne bife, ne bife, cata mi ella mana llana. Ne bife, ne bife, cata mi ella mana llana. Ne bife, ne bife, cata mi ella mana llana. Ne bife, ne bife, cata mi ella mana llana. Ne bife, ne bife, cata mi ella mana. Prendo el fuego que me abraza y me devora, prisionero a todas horas de tu beso. Yo me muero. Oh, ne bife, ne bife, cata ni ella mana llana. Ne bife, ne bife, cata ni ella mana llana. Ne bife, ne bife, cata ni ella mana llana. Ne bife, ne bife, cata ni ella mana. Se vestió pa' que mi gitana no me se no olvidó. Oh, ne bife, ne bife, cada día ella mana llana. No, ne bife, no, no, ne bife, no, no, no, no. Cada día ella mana llana. Ne bife, ne bife, cada día ella mana llana. Ne bife, ne bife. Yo no tengo máquina porque la he vendido. Con el dinero me compra un vestido. Cada día llamada llana, ne bife, ne bife. powiedziałem, coś tam źle powiedziałem, akcent przesunąłem. Proszę Państwa, jak ja w trzech językach nadaję i jeszcze myślę na bieżąco, to mi się czasami przesunie. Porque la vendillo. Sprzedałem tam w pieruny, sprzedałem samochód mój, machinę moją sprzedałem. El vendio. Coś podobno przesunąłem, ale proszę wybaczyć. Przy tylu językach te przeskoki powodują, a jeszcze każdą audycję przy innym biurku robię. Nie wiem, czy Państwo to słyszą. Ja to słyszę, kiedy sprawdzam audycję i część jest nagrana przy biurku na prerii. Tam mam inne biurko. To jest stare, ładne biurko takie z prerii. Tu poryska, tam poryska, szufladeczki takie jak z westernu biureczko mam. I przy tamtym biurku, kiedy ja widzę te poryski, te znaki czasu na blacie. Blat jest pięknie wypastowany i tam robię z nim co mogę i cudnie wygląda, ale widać na nim znaki czasu przeszłego i nie wiem, kto tę ryskę zrobił. Jakiś facet, który tam ciężkie pieniądze zarabiał przy tym biurku 100 lat temu na Dzikim Zachodzie. To przy tamtym biurku jest trochę inna audycja niż tutaj. Mam taką ustawkę akurat tu, gdzie dzisiaj siedzę. To jest studio centralne, powiedzmy, bez specjalnego uroku i ma meble współczesne. To trochę inaczej mi wychodzi, bo się nie odnoszę do mebla i do wnętrza. Ono jest suche, radiowe tu. Wszystko wygłuszone i te, o, tutaj są i to są te wytłoczki, tam te gumki wszystkie i te tam takie zrobione z gąbki różne rzeczy. Natomiast jak z gospodarstwa mojego na północy Polski nadaję, to też jest inaczej, bo mam biurko też stare i importowane morzem. Przypłynęło na statku, przypłynęło z Indii stare, hinduskie takie biurko, wylakierowane tak, że jest błysk i nieraz mi się łączy błysk jeziora, które mi się odbija w tym biurku i to powoduje, że audycja jest inna. To jest właśnie audycja drogi i teraz tak. Droga statkiem była i pociągiem i autem, a teraz będzie z buta. Ten facet się wnerwił. Powiedzmy, że to jest ten sam z poprzedniej piosenki, tylko teraz Amerykaninem się zrobił. No i się obraził, wnerwił się na nią za to wszystko, że on jej mebelki i sukienki i pantofelki, a ona dla niego nic. I mówi jej tak. Te buty służą, jak to buty, do chodzenia. A te moje szczególne buty służą do odchodzenia. Od ciebie, renia, genia, stenia, henia. Państwo sobie podłożą swoją enię, żeby do rymu było. Where you shouldn't have been a-messing. And now someone else is getting all your best. Well, these boots are made for walking, and that's just what they'll do. And one of these days these boots are gonna walk all over you. You ain't been right yet. Well, these boots are made for walking, and that's just what they'll do. And one of these days these boots are gonna walk all over you. What they'll do. And one of these days these boots Cats are gonna walk all over you. Rzadki przypadek teraz, żeby biały miał krótszą spłonkę od Latino, bo biały się wściekł i odszedł drogą wsiną dal, a Latino tutaj lekceważy ją z uśmiechem. Ta sama sytuacja, taka piosenka w stylu jakiejś naszej, była kiedyś taka biała, brała kwiaty i rzucała je do falującej wody. Właśnie tutaj tak będzie. Kwiaty, symbole mojej miłości, ona bierze w garści te gladiole, te gardenie ode mnie, a potem zamiast pleść wianki albo wstawić je do szklanki, ciska wszystko w rzekę z mostu pogardy. Ale ja się nie oburzam, nie ciskam, czekam, bo kiedyś ona odzyska rozum, a ja ją. Se que volverá. Kiedyś wróci spokojnie. Teraz tak z kolejną wiązkę wyrzuci, ale wróci. Siento, pues la mujer que yo admiro, a cada vez que mando flores, ella las tira en el río. Voy a enloquecer, pues de ella vivo enamorado, y no sé qué hacer para tenerla a mi lado. Sé que volverá, ahí nada más. Sé que volverá, sé que volverá a tirar las flores al río. Cuadra, pues yo le mando a sus cenas gardenia, rosas y claveles y esencia de cosas buenas. No sé qué le pasa, será que otro la pretende, pero lo que más me prende es que se burle de mis penas. Sé que volverá, sé que volverá, sé que volverá a tirar las flores al río. Seguro no las tirará, no las botará. Sé que volverá, sé que volverá. ¿Será que otro la pretende, que no me quiere? ¿O será que no le importó? ¡Oy, oy! Thank you.